Jeg synge vil en lille vise, kun et par simple jævne ord. I den vil jeg af hjertet grise, de gutter som på havet får. Den ene hedder Persson, den anden kommer af, men alle er vi sømænd på livets store hav. Man siger, at vi i alle havne en kæreste har. Ja, det tror jeg. Her findes mange åbne favne, hvorhen vi kommer på vor vej. Men holde alle løfter, som pigerne man gav, det kan nu ingen sømand på livets store hav. En dag de får os alle gælder, det ud på sidste krydstogt går. Og inden morgen gry sig melder, man pludselig for Sankt Peter står. Så frem med sømandsbogen, det gælder høj og lav. See you.